betonu. Dorosłe dzieci węgle, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. Dorosłe dzieci węgle, wysiada im bateria, kupią się, kupi się, ja też. Dorosłe dzieci węgle, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. Dorosłe dzieci węgle, wysiada im bateria, kupią się. Latarnie, jedna, druga, piąta, seta. Ten widoczek tandetny, ja chcę pulisku jak Wietnam. Wszystko pełza w czerni dyskretnej nocy, który mieszczuch już śpi, który w łóżku się moczy. Powiedz mi, tylko nie na obsranym czacie coś takiego, żebym zareagował jak cię. Czy iPad jest wielkości twarzy jakoś tak? Przyczepię go do głowy damy, którą znam. Wyświetla awatara tę niebieską laskę z filmu. Jako pierwszy zerznę cywilizację inną. Kochanie, wyłącz te naszej Kardashian. Zróbmy cokolwiek, chodźmy po was grać ściany. Napisz wiersz o ziemskich skałach i gwiezdnych pyłach. Albo cokolwiek napisz tu byłam od pierwszego kodeksu. Częściej mija mnie Lexus na ulicy. Zażywam więcej seksu, mniej kompleksów. Mopy cierry, choć wszędzie świecą LCD. Tablice są niewyraźne, czy mamy mokrą kredę. Ej, potrzebujemy chyba latarni morskiej, by pokazała nam, gdzie coś jest. Dorosłe dzieci węgle, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. Dorosłe dzieci węgle, wysiada im bateria, gubią się, gubię się, ja też. Dorosłe dzieci węgle, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. Dorosłe dzieci węgle, wysiada im bateria, gubią się, gubią się. Taki ze mnie od skulu piewca, nawet nie wiem, gdzie mam najbliższego szewca. Krew zalewa mnie jak starca, w ręku tarcza, lecz odpowiedzialności nie noszę, wolę nią oparcia. Przeszkolono nas w dziedzinie irytacji, gorzej z rozwiązywaniem, z tym lepiej sam reakcję. Diody w każdym sprzęcie na stand-by dziś, ale niech producent powie, kto tu będzie stand-by. Mi, moje mnie, to można ukłuć. Grupować umiemy się tylko na Facebooku. Kochanie, tak, znów cię wołam w 10 wersie. Pokaż mi te piersi, w oczach migną monet rewersy. Odpalę mobdi, mocny rytm, nie melodia i twoje nogi na mych barkach. Zapomnę o fobiach i braku warta. Bywa też, za to cierpisz. Mam rzeczywistość, znaczy jakiś otwarty serwis. Nikt nic nie naprawia, wszystko się zużywa tak szybko. Możesz kupić sobie nową rzeczywistość. Tak, możesz kupić sobie nową, yo. Lub pokornie stanąć obok. Dorosłe dzieci węgle, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. Dorosłe dzieci węgle, wysiada im bateria, kupią się, kupię się, ja też. Dorosłe dzieci węgle, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. Dorosłe dzieci węgle, wysiada im bateria, kupią się. Raperzy, słuchacze, ich rodzice, siostry i bracia. Wszyscy węgle spacerują po wacie. Bohaterowie Bukowskiego zdążyli pouciekać. Wszyscy stajemy się bohaterami Wellbecka. Gdzieś między telewizją, fejsem i mailem. Obok kościoła i daleko za sejmem. Zdala od brzęku monet, kredytów we frankach. Kryje się dawna Polska, która prawie umarła. W nowej dziewczy na portalu znajduje taty. Jak wyrywa mało lat tę młodą z jej klasy. Ich serca z PRL, portfele trzeciej RP. Chcą z nich czerpać, a powtarzają tylko błędy. Nigdy nie będę jak ojciec, jak matka. Kochanie, pomyliłem wers, to nie dziesiąty, racja. Ale gdy mówisz taki tekst, śmiem wątpić, gdzie nasze zdrowe rozsądki chyba we mgle nie sądzi. Dorosłe dzieci węgle, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. Dorosłe dzieci węgle, wysiada im bateria, kupią się, kupię się, ja też. Dorosłe dzieci węgle, coraz słabiej pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. Kodeks 4, 2012. Magiera, laska. Hey, tainted mess. The brain's the most valuable poet on the MIC. My block, the brain's the brain's the most valuable poet. Right about now, the break's over. Regular, you better respect. Almost had their tongue to flex. Me, I keep it real. All things must come to an end. These times I keep them seeing fantasy. These streets, you know the rules to the game. Yep, I get it by the block on the block with the real rap game. Show me love, don't stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, Cześć, ja nazywam się Kuba Różyło, a ta audycja to Tony z Betonu. Dzisiaj jest szczęśliwa noc dla wszystkich tych, którzy lubią podróż przez polski hip-hop rok po roku, kalendarium polskiego rapu, część kolejna, tym razem rok 2012. Wyłącznie nagrania z tego roku dzisiaj wam zaprezentuję. Rozpocząłem od numeru z płyty Codex 4, czwartej już części składanki tworzonej przez dwóch wrocławskich producentów, którzy kryli się pod pseudonimami Laska i Magiera, czyli White House. Nie była to wybitna płyta, zresztą moim zdaniem jedynie pierwszy kodeks można tak określić. Natomiast nagranie Dorosłe Dzieci we Mgle z gościnnym udziałem Mesa już jak najbardziej moim zdaniem zasługują też na taki tytuł. Świetny tekst Mesa, no i oczywiście jak zawsze u niego forma też doskonała. Jeśli chodzi o rok 2012, to wyróżniłbym przede wszystkim projekt Rasa i DJ-a Torta, epka Maui Waui EP. Nie jest to projekt, o którym specjalnie dużo się mówiło. Jest to rzecz, która ukazała się między hotelem trzygwiazdkowym Ras Mentalizmu, płytą, która nie była specjalnie udana moim zdaniem, a dużym już debiutem oficjalnym w Asfalcie Ras Mentalizmu, czyli Za Młodzi na Heroda, płyta, która rozpoczęła na dobre taką naprawdę świetny okres w karierze Rasa i całego składu Ras Mentalizm. No i właśnie w międzyczasie była ta epka, którą mało osób zna, ale ja naprawdę szczerze wam polecam wszystkim tym, którzy teraz lubują się w rapie Rasa, cofnąć się do tego projektu. Bardzo krótka rzecz, bardzo przyjemna, bardzo dobre teksty i dobra produkcja DJ-a Torta. Mój ulubiony numer z tej płyty, Pogadajmy o niczym, i rok 2012 dzisiaj w Tonach z Betonu. Pogadaj ze mną o niczym. Bez polityki przyjemność się liczy. Zanim codzienność nam zerwą ze smyczy, mamy jeszcze czas, by pogadać o niczym. Pogadaj ze mną o niczym. Bez polityki przyjemność się liczy. Zanim codzienność nam zerwą ze smyczy, mam jeszcze czas, mam jeszcze czas. Jak jest mecz, czujesz się jakbyś był zapalonym światłem w dzień. Musisz bronić jak woźniak na Park de Prince. I codziennie to samo, to twój alfabet. To co? Czy dobre chwile wrócą jeszcze? Ostatnia minuta, twój kupon nie wszedł. Nie wyjmiesz dziś nic jak ręki z kieszeni. Niech se kotem wsadzi w dupę ten zwycięski remis. To częsty remix, serce bije jakbyś bębny zmienił. Lepiej przejmij stery, gorzkie żale to niepewny przemyt. Im możemy posłuchać, czy na pewno chcemy? Nie. Niech przyjaciółka ci mówi, co z tobą. Odbija palma i chmury są obok. Mała, krucz głową jak ten beat, tył w przód. Świat ma problemy większe niż ten, ty twój, ale pogadaj ze mną o niczym. Bez polityki przyjemność się liczy. Zanim codzienność nam zerwą ze smyczy, mamy jeszcze czas, by pogadać o niczym. Pogadaj ze mną o niczym. Bez polityki przyjemność się liczy. Zanim codzienność nam zerwą ze smyczy, mamy jeszcze czas, mamy jeszcze czas. Problemy są zawsze, to chyba wszystko. Miałem je jeszcze jako lekcję śmigał z grzywką. Powiedzieć ci prawdę, rzeczywistość ma małe znaczenie, jak przyjemność jest blisko. Jakiś grill mały wowi od kumpla, mały drink, wszelkie plany od jutra. Gdybym wierzył, to brałbym co Bóg da. Jak pieprzyć świat, to niech to będzie Kama Sutra. Beztrosko ustawione przetargi, wiesz czego chcesz, Polsko. Na win odrobię, jeśli to twój przelot, ale wolę o bzdurach, jak i tam ucha z tego. Wczorajsze marzenia to dzisiejsze marzenia, a w tej twojej gadki nic nie będzie się zmieniać. Do wyboru mniejsze zło i mam jeszcze wybierać. Nawet nie chce mi się kończyć zwrotki, ty. Pogadaj ze mną o niczym. Bez polityki przyjemność się liczy. Zanim codzienność nam zerwą ze smyczy, mamy jeszcze czas, by pogadać o niczym. Pogadaj ze mną o niczym. Bez polityki przyjemność się liczy. Zanim codzienność nam zerwą ze smyczy, mamy jeszcze czas, mamy jeszcze czas. Thank you. Na miuchach mi Rolex, atomowe zegary, budziki, teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję. Nie stoję. Zarmala drej we wszystkich kierunkach przestrzeni. Naraz co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rozpala drej mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią weź się lecz się, sam się weź się lecz się. A w ruch co jeden lepszy ekspert, pierwszy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią weź się chłopie do pracy. Sam się weź się odbi, mam najlepsze flow, by dać pojęcie im co mogliby mieć, gdyby umieli nadążyć. Psy nie mają za co gonić mnie, młode koty nie mają z czym daje ten polski syf. Oni wstają, śpiewają hymn. Rap gra to moja Eurydyka, nie oglądam się, wyciągam ją z podziemia, nie na przypał i nie poddam się. Choć mówią, że ten syf jest świeczki nie wart, gdzie mam to co mówią, wiesz? Odpalam kandela. Światło, nie będę ściemniać, że nie wiem, że zgasło już wielu, niosę je, nie sprzeniewierzę tej siły. Wciąż mam sobie rap zwierzę, nie utrzymasz mnie na smyczy, lecz po pierwsze nie założysz je. Wciąż na malarycyk na gadki jak polo. Polo, wciąż na malarycyk na gadki jak polo. Wszyscy muszą być nic, mi wystarcza być sobą. Wciąż na malarycyk na gadki jak polo. Polo, wciąż na malarycyk na gadki jak polo. Nie rozumieją moje sztuki, niech się pierdzie. Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot sliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon. Twoja dziewczyna budzi się zima. Masz peka, mam więcej prochu niż w aptekach. Hała moja ladrejcich po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach. Słów pług na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3-6-0 stopni. Wzgórza mają oczy, nie ukryjesz się to bombik. Jesteś bezradny jak pociągi, żenujący jak dwa na szynach. Tak nawijam jak karabin, jestem jak kałak w ręku araba. Nic nie przeszkadza mi, by rap, pap, pap, pap robić. Warto być gotowym na wszystko, na celowniku punkt G życia. Sex Pistols, ręka, noga, mózg na ścianie Polok. Oni chcą być w mediach, nie ma sprawy, nekrolog. Utylizuje słabe gówno, ekolog. Pieniądze zabiły zajawkę, lecz nie moją. Elodrysta dochodzę, gdzie chcę i kiedy chcę. Mam jeden moment, jeden strzał jak Eminem. Nie po to, by zaistnieć, lecz po to, żeby mieć pewność, że żyłem tak jak chcę i przeminę. Wciąż na malarycyk na gadki jak polo. Polo. Wciąż na malarycyk na gadki jak polo. Wszyscy muszą być kimś, mi wystarcza być sobą. Wciąż na malarycyk na gadki jak polo. Polo. Wciąż na malarycyk na gadki jak polo. Nie rozumieją mojej sztuki, niech się pierdnie. Mówiłem, że Maui Waui EP Rasa i DJ-a Torta to mój ulubiony projekt z 2012 roku. To w takim razie nagranie, które słyszeliście teraz, czyli Polok od Bisza, to moje ulubione nagranie z tego roku. Jeden z lepszych numerów bragowych w historii polskiego hip-hopu. Naprawdę niesamowity kunszt Bisz zaprezentował w tym nagraniu. To już był Wilk Chodnikowy, to jest z tej płyty pochodzi to nagranie. I to już był kolejny projekt w karierze Bisza, ale definitywnie przełomowy. To w związku z tą płytą jego kariera rozbłysła na dobre i z rapera kojarzonego przez podziemie, przez naprawdę wczutych fanów hip-hopu stał się osobą, którą Prokop poleca w Dzień Dobrym TVN jakby te, i dostał nagrodę Bydgoszczanin Roku po tej płycie, więc naprawdę to był taki moment, kiedy udało mu się przedrzeć do szerokiego odbiorcy i można powiedzieć, że Wilk Chodnikowy jest chyba takim najgłośniejszą płytą roku 2012, a właśnie nagranie Polok było taką kropką nad i, której do tej pory brakowało Biszowi, który robił naprawdę bardzo dobre rzeczy, ale jakoś właśnie nie znajdowało to szerszego odbioru i ten Polok przechylił szale, mam wrażenie. Podobnie było z Zeusem, o którym teraz parę słów, bo za chwilę usłyszycie jego nagranie. Również to był raper, który robił świetne rzeczy, zaliczył świetny debiut z płytą Co Nie Ma Sobie Równych, potem wydał jeszcze dwie naprawdę niezłe płyty, ale jakoś wyglądało na to, że ta kariera trochę zastyga, niewiele się dzieje i nagle w 2012 roku powrócił z albumem Zeus Nie Żyje. Był tam singiel Hipotermia, który spotkał się z bardzo gorącym nomen omen, przyjęciem, czy może paradoksalnie, gorącym przyjęciem. Natomiast i sprawił, że ta płyta i sam Zeus trafił naprawdę wielu odbiorców i jego kariera nabrała wiatru w żagle, z czego też bardzo się wtedy cieszyłem, bo to bardzo zdolny łódzki raper, tenże Zeus. Nie zagram Hipotermii, zagram wam inne nagranie z tej płyty, które lubię, Symfonia Smaków, prosta historia o rozpadającej się relacji, czasem wystarczy po prostu opowiedzieć kilka prawdziwych słów o tym, co się wydarzyło w życiu, żeby stworzyć dobry tekst. Tak jest w tym przypadku. Posłuchajcie Zeusa. Cały czas 2012 rok w Tonach z Betonu dzisiaj. Mieliśmy słodkie chwile, słony pot, mamy kwaśne miny, gorzkie żale. Szykowaliśmy parę skrzydeł na los, czy w międzyczasie to coś nas uleciało, kochanie. Mieliśmy słodkie chwile, słony pot, mamy kwaśne miny, gorzkie żale. Szykowaliśmy parę skrzydeł na los, czy w międzyczasie to coś nas uleciało, kochanie. Pamiętasz naszą pierwszą randkę, migdały, grzane wino, moją polską gadkę. Pamiętasz to? Nasze pierwsze pocałunki przed przystankiem, kiedy żal nam było nawet paru minut bez dotyku naszych grąc. Pierwszą noc, przegadaną to rana i pierwszą noc, kiedy nie chcieliśmy mówić nic. Pamiętasz pierwszy poranek, który wstawał tylko dla nas, jakby tylko jedna para mogła widzieć wtedy świt. Pierwsze drzwi do pierwszego mieszkania i twoje łzy, nasz lęk, że nie damy rady. Mój pierwszy większy kwit, który dostałem za rap i bonus, gdy cały pękł na opłaty. Pamiętasz nasze żarty, ty o pełnych lodówkach, obiady z cyklutami, makaron z tanim mięsem i sól. Pamiętasz odbiór mojej pierwszej płyty matki ze studia, kiedy krzyczałaś razem ze mną w aucie, jestem tu. Słodkie chwile, słony pot, mamy kwaśne miny, gorzkie żale. Szykowaliśmy parę skrzydeł na los, czy w międzyczasie to coś nas uleciało, kochanie. Mieliśmy słodkie chwile, słony pot, mamy kwaśne miny, gorzkie żale. Szykowaliśmy parę skrzydeł na los, czy w międzyczasie to coś nas uleciało, kochanie. Nie jestem pewien, czy już w drugim mieszkaniu stworzyliśmy te osobne dwa światy. Zamieniliśmy każdą wspólną kąpiel na drugą kołdrę, a patrzenie sobie w oczy na patrzenie w ekrany, na fale pracy przestaliśmy się już starać jak dawniej, a słabsze dni się rozrastały do tygodni. I kiedy w studiu, w kabinie ty krzyczałaś spójrz na mnie, ja widziałem w tym wyłącznie fragment mojej zwrotki. Przestaliśmy się i kłócić i godzić, za wiele razy strzępiliśmy już na siebie język. W trzecim mieszkaniu w nocy słyszałem twój płacz ze ściany. Po raz pierwszy nie poszedłem tam, by cię pocieszyć, kiedyś umiałem, gdy spałaś wykleić twój cały pokój kartkami zapisanymi zdaniami. Jesteś cudem, parę lat później stałem z tobą w przedpokoju z rzeczami. Ostatni raz to się tak, że mogłem zedrzeć z ciebie skórę. Słodkie chwile, słony pot, mamy kwaśne miny, gorzkie żale. Szykowaliśmy parę skrzydeł na los, czy w międzyczasie to coś nas uleciało, kochanie. Mieliśmy słodkie chwile, słony pot, mamy kwaśne miny, gorzkie żale. Szykowaliśmy parę skrzydeł na los, czy w międzyczasie to coś nas uleciało, kochanie. Przysięgaliśmy się zestarzeć razem, kochać na zawsze, nawet gdy na strumie zjedzą robaki. Myślałem, że bez ciebie umrę i chyba umarłem, a teraz tylko udaję element scenografii i sam się spędam ulicami. Tyle tu wspomnień o tobie, że mógłbym być spokojny, tworzyć cały wszechświat. Lecz mogę tylko wyobrażać sobie twój głos w domofonie, kiedy dzwonię do którego z naszych starych mieszkań. Ciebie tam nie ma i nie będziesz się uśmiechać już do mnie. I te myśli sprawiają, że mi się nie chce żyć, bo myślę ciągle, przebyliśmy tyle serpentyn we dwoje, włącznie po to, żeby ujrzeć koniec na kolejnej z nich. Nie mieliśmy kiedyś nic prócz siebie, dotyków dłoni, krzyków w gniewie i morza łez. Zrobiliśmy razem setki kilometrów po niebie, ale na którymś postoju zostawiliśmy sens. Mieliśmy słodkie chwile, słony pot, dziś mamy kwaśne miny, gorzkie żale. Szykowaliśmy parę skrzydeł na los, czy w międzyczasie to coś nas uleciało, kochanie. Mieliśmy słodkie chwile, słony pot, dziś mamy kwaśne miny, gorzkie żale. Szykowaliśmy parę skrzydeł na los, czy w międzyczasie to coś nas uleciało, kochanie.

niedopowiedzenia z gościnnym udziałem PZ-a, nagranie pochodzące z płyty Czarnego Hi-Fi, wcześniej związanego ze składem Hi-Fi Banda. Sam PZ w 2012 roku również wydał płytę wraz z Sydneyem Polakiem, nazywała się ona Radio PZ i wzbudziła bardzo duże kontrowersje. To był taki moment, kiedy PZ był bardzo zauroczony brytyjskim brzmieniem i chciał robić rzeczy grime'owe, stylizowane na to, co wtedy było właśnie gorące i popularne na brytyjskiej scenie rapowej. Zdaniem wielu odbiorców i krytyków to nie udało się PZ-owi, czy właściwie może nie udało się Sydneyowi Polakowi, bo zastrzeżenia głównie budziła ta warstwa dźwiękowa na tej płycie. Zresztą dookoła tej współpracy narosło bardzo dużo kontrowersji. Panowie nie szczędzili sobie ostrych słów już po zakończeniu wspólnej pracy nad płytą. Nawet takie komiczne sytuacje się pojawiały, że Sydney Polak pisał w internecie, że PZ opóźniał pracę nad płytą, że zdarzało mu się na przykład napisać do niego, że nie przyjedzie do studia, ponieważ nie ma pieniędzy na benzynę i tego rodzaju różne prywatne rzeczy chłopaki sobie wywlekali bardziej lub mniej absurdalne. Więc to tak naprawdę jest rzecz, która została po latach w związku z płytą Radio PZ, a nie jakieś tam muzyczne wspomnienia dookoła niej. Nie była to najlepsza produkcja w karierze PZ-a, to na pewno. Teraz zagram kolejny utwór PZ-a, ale właśnie nie z płyty Radio PZ, mimo że tam kilka jednak dobrych nagrań by się znalazło, ale zagram luźny numer, który wówczas się pojawił, nagrany przez PZ-a wraz z Jimkiem, producentem, którym zrobiło się głośno w następnych latach. Było to nagranie Nie muszę wracać, które też zapowiadało pewien trend w karierze PZ-a od tej pory, który nagrywał coraz mniej wydawał już konkretnych swoich autorskich płyt, natomiast coraz częściej wchodził we współpracę z różnymi markami i zaczął nagrywać rzeczy stricte właśnie pod współpracę z różnymi dużymi korporacjami i można powiedzieć, że to nagranie otwierało ten okres w karierze PZ-a, a przy tym pozostaje bardzo dobrym numerem. Nie muszę wracać, PZ i Jimak. Muszę jak niektórzy wracać do korzeni. Mam je tutaj co dzień, inni MC są upokorzeni. Gdy na Majka wchodzę, mówią: daj pan spokój, PZ spaprał rap w tym roku. Jego album zbił mnie z tropu, coś tam gdzieś tam w rytmie popuł. Powiem ci coś, mordo, tak by ci utkwiło w głowie. Jeśli ktoś coś spieprzył, to na bank był tamten drugi człowiek. A nie założę się, że i tak masz mój nowy track w iPodzie. Nie wożę się, po prostu tak mam, zjadam MCs tak jak Pac-Man. I na ulicę znów wychodzę, czuję się tu dobrze. Puszczam wyobraźni wodze, idąc drogą swego miasta. I jeśli ktoś mi powie, że to zbyt mało ofowe, myślę sobie, jestem stąd, prawie w asfalt wrastam i nie muszę wracać do korzeni, we mnie są. Gdy butem dotykam ziemi, mam w słuchawkach Nowy Jork. Tagowałem na tych ławkach i znam rap z tych boisty. Tutaj są moje korzenie, ty lepiej poszukaj swoich. Nie muszę do korzeni wracać, tylko to nie praca. Nawet kiedy płacą, mam to coś. Graffiti, bity, rymy, ławka. Jestem tu od dawna, wiesz, to to jest prawda. Mam styl i flow. Nie muszę do korzeni wracać, tylko to nie praca. Nawet kiedy płacą, mam to coś. Graffiti, bity, rymy, ławka. Jestem tu od dawna, wiesz, to to jest prawda. Mam styl i flow. Beat, Jimek, sprawdź to. Nie muszę wracać, ludzie, ani za trendem, to trend za mną idzie. Ty jesteś spóźniony, tak jak Instagram na Androidzie. 15 lat gram to i czarno widzę przyszłość tych, co zaczną to plotką, fotką w tablo idzie. Po pierwsze był flow i ci, co mają go, mogą pieprzyć co chcą, ale wiedzą, że w tyle zostają, bo ma nas co najmniej, jestem lepszy niż groj. Te ulice nie znają na 100%, więc proszę swój szacunek i hajs i mówię ci, że nie mogą być to groszy. Czasem myślę, że gram sam w tym lidze. Zatrzymuję się, odwracam i cóż, nikogo tam znów nie widzę. Ja i mój DJ wciąż się znamy i gramy, to znów korzenie w sobie mamy, bo przecież mieszkamy wciąż tu, tu. Ja wciąż mam swoje kios pod ziemią, trzymam sztamę i nie wracam do korzeni, to one wracają same. Więc daj sobie spokój, przestań robić zamęt. My robimy to co roku lepiej, to nie jest ten ołsku, który się zaczął w lecie. Nie muszę do korzeni wracać, tylko to nie praca. Nawet kiedy płacą, mam to coś. Graffiti, bity, rymy, ławka. Jestem tu od dawna, to to jest prawda, mam styl i flow. Nie muszę do korzeni wracać, tylko to nie praca. Nawet kiedy płacą, mam to coś. Graffiti, bity, rymy, ławka. Jestem tu od dawna, to jest prawda, mam styl i flow. We'll be right back. nagraniu Nie muszę wracać towarzyszył bardzo dobry, ciekawy teledysk ufundowany właśnie przez firmę, która stała za tym nagraniem. Nie będę tutaj robił jej reklamy. Natomiast warto jeszcze w kontekście teledysków powiedzieć i roku 2012, że to był taki moment, kiedy polscy raperzy odkryli zjawisko one-shotów i internet zalewały wtedy takie właśnie bardzo proste teledyski nagrane na zasadzie, że jedno ujęcie, raper rapuje swój tekst i wrzuca to do internetu. Na ogół nie miało to żadnej wartości artystycznej, ale było takim zwiastunem, czy może już pierwszym przejawem takiego nowego trendu na polskiej scenie hip-hopowej, w której ten wizerunek rapera, ten obrazek towarzyszący muzyce nabierał bardzo dużego znaczenia, co widać dzisiaj. Już właściwie raperzy, którzy nie mają jakiegoś wyrazistego wizerunku, może nie będę mówił, że nie mają szans, ale na pewno jest im dużo trudniej się przebić przez gąszcz innych, którzy są bardziej wyraziści. No niestety tak też się ta scena hip-hopowa zmieniła, że ten wizerunek odgrywa ważną rolę. Mówiłem przed momentem, że przed tym nagraniem, że później PZ już nie nagrywał tak często albumów. Mówiłem to z niedużą pewnością, bo właśnie nie byłem pewien, jak wygląda dyskografia po 2012 roku w przypadku PZ-a i okazuje się, że on już potem nie wydał żadnego albumu, więc to był ostatni moment, 2012 rok, w którym PZ wydał oficjalny long play. I to też dowodzi tego, jak bardzo jest on ważną postacią dla sceny hip-hopowej, że do dziś, mimo że już minęło tak, że minęło już 6 lat od tego momentu, do dziś jest uważany za czołową postać na tej scenie i ilekroć pojawi się gdzieś gościnnie czy z nowym numerem, to staje się to tematem całej hip-hopowej sceny. Mam nadzieję, że PZ jeszcze powróci z pełnym projektem. Teraz Nightmarks Electric Trio, nagranie Dźwięki Stereo, a właściwie remix słynnego nagrania Dźwięki Stereo. Pochodzi ono z płyty Niewidzialna Nerka, bardzo ciekawy projekt właśnie z 2012 roku, na którym to producenci młodego pokolenia wzięli się za klasyczne hip-hopowe nagrania i przerobili je na bardziej taką klubową modłę, można powiedzieć. Dźwięki Stereo w wersji Nightmarks Electric Trio z intrem od PZ-a, tak żeby zakończyć jego wątek. PZ-u, czyli Paweł Zrusunowa z tej strony, bliżej znany wam dziś jako PZ. Projekt Niewidzialna Nerka jest w drodze, nie tylko dla wynagrodzeń. Sprawdźcie to. Spokojnie. Spokojnie, słuchaczy nigdy w lesie. Dziś przy mikrofonie ja i moi kolesie. Każdy po kolei, we wspólnym interesie. Zajawka jest w głowie, a rymy w notesie. Dobra zabawa, nie używam bejsbola. Dla mnie baty, Coca-Cola, mikrofonu kontrola. Czysta zajawka, tu nie szukaj idola. Bo nie ma tu króla, jak za czasów rock'n'rolla. Łomianki, Warszawa, od nowa w eterze. Stereo i Nerka w tym samym numerze. Łatwo, przyjemnie i w dobrej atmosferze. Życie się kręci jak huta w adapterze. Ej! Klanek Stereofonia 2012. Niewidzialna Nerka. Sprawdź to. Słuchaj tego, panie. Elo, sampler, sampluje beat, daje beat, masz na NN. Prezentuję, ja reprezentuję Zip Squad. NN, niewidzialna nerka, dzieciaku, słuchaj tego, elo. Zip Squad, TPWC, prosto. W soku. Nienawidzę raperów i tego środowiska. Mam wielu wrogów i się kawlu ślizgam. Wstaję rano, zapalam papieros. Do gardła spływa nikotyny gorycz. Nie mam hajsu, mam wielu problemów. A kolejny papieros to jedyna słodycz. Nikt nie daje mi forów w mieście. I ten sam problem ma mój kumpel jeszcze. Nie mam planów na dziś wieczór. Może wyjaram kolejną piątkę. Ostatnio towar urywa mi głowa, ale i tak go chcę i zwalam się ziomkiem. Nienawidzę siebie po wódzie i nie chcę znać tych, którzy to lubią. Dobrze, że mam znajomych taksiarzy. Zawijają mnie, zanim mi się fojlu. Przypalam trzeci papieros. Jest piękna pogoda, naprawdę super. Wciąż nie mam pracy, a w moim wieku z takim przebiegiem to kwawry smutne. Rozmyślam sobie, patrząc na furę, czy w baku została jeszcze kropla. I tak się zaczyna ta przygoda. Wstrykam po jarom i wsiadam do środka. Nie mam czasu na fajne refreny. Przekazuję historię bez ceny. Hejter hejtuje, że się wypalam jak papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. Obieram azymut, jadę na trening. W torbie odżywek mam kilka rodzaj. Mam kreatynę, aminokwasy i trochę dopału, żeby tłuszcze palić. W telefonie zgrany dubstep, bo lubię na bieżni ostrą w ruch. Tylko przed tym wstąpię do ziomka, bo muszę pożyczyć sobie stówę. Podjeżdżam pod firmę, już go obcinam. Jest jakiś dziwny, obok dwie świnie. A w ruch on jest załatwiony, chyba myśli, że go nie rozkminie. Puszczam mi oko, łapę przynętę, nie myśląc długo, wiem co jest w środku. Wchodzę na zaplecze, nie muszę zgadywać. Cztery grube węgorze na spodku. Boom, odlot, juch, z odżywkami, juch, tą torbą, juch, tą muzyczką w telefonie. Wracam do fury, gdzie gra Borgo. Lizuję zęby, nie czuję ich wcale. Zapalam papieros, odczuwam rozkosz. Scenariusz ulega lekkiej zmianie na dzisiejszym treningu. Szybko mi poszło, nie mam czasu na fajne refreny. Przekazuję historię bez ceny. Hejter hejtuje, że się wypalam jak papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. Wracam do domu, muszę się ogarnąć. Biorę prysznic, podawcę sportu. Koleżka dzwonił w trakcie powrotu, że po klubach dziś robimy obchód. Nie mam ciuchów, dzisiaj na balety. Ja w ruch, jak ja lubię na sportowo. Dwie godziny wiszę w telefonach, dużo rozmawiam za słowem słowo. Spalam papieros, który z kolei nerwowo wyglądam co chwilę z okna. Kręcą się tu jakieś dziwne fury albo od węgorzy, to jest jazda uboczna. Chyba spływa, wypijam kompot. Jadę na osiedle, jest tam mały sklepik. Trafi pod niego każdy jak coś chce, nawet jak byłby głuchy i ślepy. Spotykam kumpla, co same niesie. Ktoś strzelił sobie w łeb na imprezie. Jest ciepły, bardzo przyjemny wieczór. Spadła głowa jak liście, jest wrzesień. Bum, przechylam butle i nie jest wesoło, to raczej smutne. Teraz narratorem może być jakiś widz, bo ja nie pamiętam już nic. Nie mam czasu na fajne refreny. Przekazuję historię bez ceny. Hejter hejtuje, że się wypalam jak papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. Papierosy, które jaram. A to był Borikson z nagraniem, które wprowadza w życie sprawdzoną hip-hopową recepturę. Wystarczy napisać tekst zanurzony w codzienności z nutką pewnej patologii. Takie nagranie, które siebie samego traktuje bardzo ostro i szczerze i wychodzi naprawdę bardzo dobry tekst. Tak jest w przypadku papierosów Borixona, singla z płyty Rap Not Dead. Borikson przez kilka lat trochę zniknął ze sceny hip-hopowej, to znaczy cały czas tworzył jakieś rzeczy, ale one już nie miały takich zasięgów jak jego początkowa twórczość i dopiero płyta Rap Not Dead, na której to obrał on zdecydowaną drogę ku takim nowoczesnym brzmieniom, przywróciła go do łask słuchaczy. Potem oczywiście była cała ta historia z gangiem Albanii, to już był w ogóle szał i wśród gimnazjalistów i pewnie naprawdę napchany portfel Borixona, ale właśnie takim pierwszym zwiastunem jego dużego powrotu była płyta Rap Not Dead. Teraz będzie kontrowersyjne nagranie z płyty VNMA, Attention Dreams Coming True, chyba największego sukcesu komercyjnego w karierze VNMA. Ta płyta naprawdę dobrze się przyjęła. Był to też taki początek eksperymentowania VNMA ze śpiewaniem. Moim zdaniem to zdecydowanie mu nie wychodziło, ale bardzo uparcie w to szedł i chyba wielu ludziom się to podobało, bo ta płyta sprzedawała się nieźle i też jej odbiór był dobry. Promowało ją nagranie Na Weekend, w którym to właśnie VNM usiłuje śpiewać. Brzmi to momentami dosyć komicznie. Natomiast nie da się ukryć, że był to jeden z głośniejszych singli roku 2012, więc w takim kalendarium polskiego rapu dotyczącym tego roku nie mogło go zabraknąć. Posłuchajcie VNM-a. Ja zamykam się na weekend w domu, nie odbieram od nikogo telefonu. Jeżeli by chcieli coś ode mnie, powiem im po weekendzie, że siedziałem w domu. Musiałem napisać komuś to, co nawinę do mikrofonu. Tym, że gdyby jest cały hajs, bawię się cały czas pod rejtle. Cały świat, nawet jak nienawidzi mnie, jestem sobą, jestem sobą, jestem sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz, że nie obchodzi mnie to, co myślisz o mnie. Zaufaj mi, ale to, zaufaj mi, ale to, ta. I ty wiesz, ten cały hajs, bawię się cały czas. Odreślę cały świat, nawet jak nienawidzi mnie, bo jestem sobą. Odreślę to, że nie umiem śpiewać i wezmę te lekcje śpiewu. Jak po tej płycie parę tu wezmę przelewów, parę już było, sprzedał się nieźle tu debiut. Nie chce mi się pić, już to wylewam te resztki do zlewu. Banalne kiedyś nie wylałbym, bo byłbym do końca, nawet jakbym się zżygał tym. Bo mam przed oczami, kiedy wyciągam ręce, po parę dziesiąt groszy tańszy pasztet, po to, żeby wziąć jednego brąsa więcej. Przed oczami, kiedy kładę się spać w ciszy, a do trzeciej tu widzę sufit, bo muszę ten hajs liczyć w ciszy. A marsza grają te kiszki, a nie słyszę ich. Piętro poniżej stukają kieliszki, nienawidzę ich. Tych sąsiadów, mimo że nie widzę ich i nie wiem, kim są, i za swoją złość tu się wstydzę. I wiem, prędko nie zasnę tu, po południu wstanę, dam na kartki tuż. Widzę w tunelu światło już, ta nawet jest za Fata Morgana. Każe na trakach mi latać od rana do nocy, da Fata Morgana, jak na Saharze w upale. Dala ma jadrze da plama, czarna jak Barack Obama, łapie ją. A ona mi znala Adriana, jak zwykle mi znala Adriana. Przyzwyczaiłem się do tego już, ale wierzyłem w to, że kiedyś wreszcie o złapie i zgadnij, mam ruch mać, tak zrobiłem to. Dlatego nie dziw się, że nawinę najczęściej, że zarabiam tą pęgę. Nie będę zły tu na ciebie, nie, jeżeli będziesz zły na mnie, za to jestem wobec ciebie szczery przynajmniej. Piramida Maslowa u mnie tu kończy się na pędze, bo nigdy jej nie miałem, więc odryj transcendencję. Zaufasz sumieniu swemu, jak powiem marzeń nie miej, to nie wiesz jemu, sam już powinieneś wiedzieć czemu. Ja zamykam się na weekend w domu, nie odbieram od nikogo telefonu. Jeżeli by chcieli coś ode mnie, powiem im po weekendzie, że siedziałem w domu. Musiałem napisać komuś to, co nawinę do mikrofonu. Tym, że jest w niebie cały hajs, bawię się cały czas. Podrejle cały świat, nawet jak nienawidzi mnie. A ty bądź sobą, bądź sobą, też bądź sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz mi, niech nie obchodzi cię, co tu myślą o tobie. Zaufaj mi, wejdź do to, zaufaj mi, podejdź do to. I wiesz, ten cały hajs, baw się cały czas i podejdź cały świat, nawet jak nienawidzi cię. Bądź sobą, bądź sobą, bądź sobą. Ja zamykam się na weekend w domu. Ja zamykam się na weekend w domu. Piszę i zamykam się. To był VNM, nagranie Na Weekend. Płytę Tension Dreams Coming True w dużej mierze, czy nawet w całości, wyprodukował So Dramatic, producent, który ewidentnie był w bardzo dobrej formie i można powiedzieć, że rok 2012 należał do niego. Teraz kolejne nagranie, które wyprodukował właśnie So Dramatic, będzie to Paluch i jego płyta Niebo, singiel Za Wszystko. Mało mówiłem o Paluchu do tej pory w całej tej przygodzie z kalendarium polskiego rapu, ale nie da się ukryć, że po cichu swoimi ścieżkami ten poznański raper budował imperium i właśnie rok 2012 płyta Niebo, można powiedzieć, że był takim momentem koronacji Palucha na jedną z tus polskiego hip-hopu. Posłuchajcie singla Za Wszystko. So Dramatic, Paluch. za wszystko. Za wychowanie, za ojca i mamę. Wers numer jeden dla was. Życie jest największym darem. Nie zawsze było normalnie. Ten wymarzony do mnie, ważne czego brakowało. Zawsze miałem własny kąt. Za ciebie, kochanie, jesteś na pierwszym miejscu. Za co dobrze wiesz, za nadanie życiu sensu. Wiem, że we mnie wierzysz i pójdziesz za mną w ogień. Ja będę o was dbał, obiecuję, nie zawiodę. Za przyjaźń, wobec tego nie doszedłbym nigdzie. Choć z roku na rok, coraz mniej nas na tej liście. Z każdej sytuacji wspólnie znajdziemy wyjście. Jeszcze parę zwycięstw, razem będziemy na szczycie. Za siłę, energię i nadludzką motywację. Kiedy wszystko się sypie, ja znajduję mokry piasek i buduję z niego zamek, który przetrwa każdą burzę. Zawsze na powierzchni, wbrew logice i naturze. Ten, za co chcesz bij, za co chcesz dziękuj. Oddać promyk nadziei nawet w nieszczęściu. Kieliszki pełne łez, wychylam do dna. Bo życie kopię jak mołotowa koktajl. Za co chcesz bij, za co chcesz dziękuj. Oddać promyk nadziei nawet w nieszczęściu. Kieliszki pełne łez, wychylam do dna. Bo życie kopię jak mołotowa koktajl. Za pokłócenie, ten kolejny blok. Możesz zrozumieć tą miłość tylko jeśli jesteś stąd. Oaza dzieciństwa na moim boisku był tłok. Tutaj każdy miał ambicje, żeby przejąć życia tron. Za talent, choć dalej szlifuję ten diament. W moich siłach atrament i w klimat nie nabyka amen. Kiedyś drapu kadet, a dzisiaj jestem generałem. To nie walka o sławę, choć na playlistach na stałe. Za każdą porażkę, która wprowadziła w przełom. Ci co odeszli w biedzie, mogą polerować perło. Daję wam kropluskę z szambem, przez zabrudzony peflon. To i tak bardzo dużo jak na takie marne ścierwo. Za cierpliwość, w myślach jestem seryjnym mordercą. Te myśli męczą, chyba trochę zbyt często. Szybko przechodzą, bo myśli ciągle pędzą. Jak chwytam te najlepsze i wyrzucam je na zewnątrz. Za co chcesz bij, za co chcesz dziękuj. Oddać promyk nadziei nawet w nieszczęściu. Kieliszki pełne łez, wychylam do dna. Bo życie kopię jak mołotowa koktajl. Za co chcesz bij, za co chcesz dziękuj. Oddać promyk nadziei nawet w nieszczęściu. Kieliszki pełne łez, wychylam do dna. Bo życie kopię jak mołotowa koktajl. Za uśmiech dziecka często widzę w nim siebie. W tych najgorszych momentach ty jesteś moim tlenem. To moja krew, będziesz lepszym człowiekiem. Chciałbym, żebyś kiedyś mógł się zgodzić z wersem numer jeden. Za emocje, one znowu biorą górę. Wylewam życie na papier i dobrze wiesz co czuję. Niszczą to co budujesz i tworzą całe piękno. Dalej żyjesz, przybijasz pionę psychicznym lejko. Ile jesteś, znasz wszystko co najlepsze, dzieciak, co tu go zdrowe. Przez nam ucieka to uczą. Nikt gorszy i lepszy, nikt gorszy i lepszy. Mocno musisz wiedzieć. To jest to, pamiętaj. Zatem mam proszę słuchać krzywości. Dla ciebie dzieciak, dla ciebie tak. Za co chcesz bij, za co chcesz dziękuj. Oddać promyk nadziei nawet w nieszczęściu. Kieliszki pełne łez, wychylam do dna. Bo życie kopię jak mołotowa koktajl. Za co chcesz bij, za co chcesz dziękuj. Oddać promyk nadziei nawet w nieszczęściu. Kieliszki pełne łez, wychylam do dna. Bo życie kopię jak mołotowa koktajl. Się przewidywalna jak kolejny Dan Griffina. Pociąg w Polskę, weź forsę, zaćpaj, zachlej, nawijaj. Ty wiesz, że nie zawiodłem jeśli chodzi o hip-hop. Bo nie brałem siks na hotel, nie puszczałem się dzik. Nigdy nie miałem szmalu, gdy go zgarnę to z pracy i podzielę się nim z każdym, kto akurat nie ma kasy. Kolejka dla tych, którzy wierzą we mnie zawsze brat i trzymali ze mną, gdy lałem codziennie parę flat. Wciąż widzę salę łap, gdy w grawi zagrałem, schwiałem rap. Uwierz mi stary, uśmiech na japie cały czas. Słuchaj, hip-hop łamie serce, mordy dają wiarę. A ludzie na koncercie mówią mi, bym pchał to dalej. Prawdę dla ślepców, głuchych i kilku charakternych. Uważnie planuj ruchy, żebyś nie skończył jak Mielski. Złap się za jaja, przyznaj się do błędów jak ja. Gdy nie masz jaj, to jesteś faja i zostawiaj ten chłam. Moja drużyna nie miała nic, dziś lecimy po wszystko. W górę giwery, se wróceny, czysty bistroj. Silni jak nigdy, w tej drużynie jak zwykle. Nasza prawda ponad każdą, nasz upadek nie twój biznes. Nie miałem nic, dzisiaj lecę po wszystko. W górę giwery, se wróceny, czysty bistroj. Silny jak nigdy, wróchony jak zwykle. Moja prawda ponad twoją, mój upadek nie twój biznes. Uwierz mi, nie prosiłem o życie, które dostałem z góry. Czpuny wiedzą, że nie dostaną ode mnie nawet rury. W tydzień straciłem pracę, studia, kobiety, kumpli. I niczym stary wyruszyłem w pubach topić smutki. Znajomi mają tytuł dziś, a ty czym Mielski błyśniesz? Mam dwie sterty zeszytów, flaki, strajki i pożyczkę. Mój człowiek zamknął bar mi, bym nie upadł zbyt nisko. Rzuciłem lasy w armii, jestem tu, by dać ci hip-hop. Mam w sobie miłość dla najbliższych. Wiedz, że jestem dobrym człowiekiem, zawsze chrzań, co piszczą inni. Prawda jest dla tych, którzy nie są tu od wczoraj. Rodnej by tych, co biją graby tylko wtedy, gdy masz towar. W cztery oczy rzucam słowa, których nie chcą słyszeć. Za to częściej mam szacunek, rzadziej wyłapujesz nytę. Złap się za jaja i broń swego zdania jak ja. Gdy nie masz jaj, ty jesteś faja i zostawiaj ten chłam. Moja drużyna nie miała nic, dziś lecimy po wszystko. W górę giwery, chcę wróceny, czysty bistroj. Silni jak nigdy, w tej drużynie jak zwykle. Nasza prawda ponad każdą, nasz upadek nie twój biznes. Nie miałem nic, dzisiaj lecę po wszystko. W górę giwery, chcę wróceny, czysty bistroj. Brutalnie ściąłem grubego Mielskiego, ponieważ jeszcze dwa nagrania chciałem wam koniecznie dzisiaj zagrać w ramach wspomnienia o roku 2012 w polskim hip-hopie. To, co było przed momentem, to właśnie gruby Mielski, raper, który wydał swój debiut w wytwórni Don Guralesco, który też wtedy wydał płytę, ale z niej już nic dzisiaj nie zagram, tylko i wyłącznie jego wychowanek Mielski, chociaż wychowanek to może za duże słowo. Na zakończenie dwa nagrania, dwa zupełnie różne nagrania. Najpierw Like I Kwan i Młodzik z płyty Milchman Scream Industry. Like I Kwan to raper, który nigdy jakoś nie przebił się gdzieś daleko, ale można powiedzieć, że był bożyszczem Ślizgu, czyli najbardziej wpływowego forum hip-hopowego w Polsce i pozostał nim do dzisiaj. Będzie to nagranie Lulaj, syneczku mój. Bardzo mocny tekst, ciężki numer, ale moim zdaniem jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy tekst w polskim rapie, traktujący o ciężkich relacjach z ojcem. Później na zakończenie, żeby tak zmienić klimat i uderzyć w trochę cieplejsze tony, Zaginione bity i Sky's the Limit z projektem Legendy płynące z tych okolic. Pewnie mało kto słyszał w ogóle o tej płycie, to był undergroundowe wydawnictwo, ale moim zdaniem jedna z lepszych płyt, która ukazała się w polskim rapie w 2012 roku, będzie to singiel z tej płyty Nie chcę być twoim refrenem. Więc te dwa nagrania kończą dzisiejsze tony z betonu. Żegnam się, do usłyszenia za tydzień, cześć. Ciki, ciki, ciki, sprawdź to. Łowy były na sklep. Wargi PRL-u, naszym matkom te klatki ukradły synów. Te klatki to matki naszych pierwszych spelun. Nasze matki słuchają naszych rymów. Wypluły nas klatki, wargi PRL-u, naszym matkom te klatki ukradły synów. Te klatki to matki naszych pierwszych spelun. Nasze matki słuchają naszych rymów. Moja miłość zawsze była trudna, bo była zawsze. Miłość z reguły nabywasz po fakcie. Ten fakt będzie płakał, a ty wstając się modlił, żeby pojął sedno zasad trafiania w nocnik. Miłość, którą nabywasz wtedy, czujesz do matki, bo wiesz, że miała z tobą, co ty teraz ze szkrabem. Inna miłość, ta, którą masz dla dziecka, to zapis tego, co czuję widząc swoją mamę. Ma zmarszczki po mnie spracowane dłonie, po mnie oczy szklane jak dusza ojca, jak moja dusza, którą miarodajnie poje. Im bardziej jest pełna, tym jest bardziej pusta. Moja mama ma blizny po mnie, zrosłe pęknięcia, proste jak ostrze. To proste, co powiem, proste blizny dają tylko mocne pchnięcia. Nie wiem, po kim to mam, mamo, blizny masz po mnie. Wypluły nas klatki, wargi PRL-u, naszym matkom te klatki ukradły synów. Te klatki to matki naszych pierwszych spelun. Wypluły nas klatki, wargi PRL-u, naszym matkom te klatki ukradły synów. Te klatki to matki naszych pierwszych spelów. Nasze matki słuchają naszych rymów. Wypluły was klatki, parki PRL-u, naszym matkom te klatki ukradły mężczyzn na moców, naszym dzieciom dziadków z tej gruchelu. Mam nadzieję, że się męczysz. Wypluły was klatki, parki PRL-u, naszym matkom te klatki ukradły mężczyzn na ojców, naszym dzieciom dziadków z tej gruchelu. Mam nadzieję, że się męczysz. Bóg mówi wybacz. Zostaw ból. Boga nikt nie widział, czemu miałby ktoś z nas Bóg? Nie wybacza mi, uch, noszę po tobie geny. Walczę za cały pułk, żeby nie mieć twoich źlenic. Siekniesz kobiecie przy mnie na odlew. Przestajesz być ziomkiem i stajesz przed łokciem. Ty, uch, nie obchodzi, że za ozą jest ta dziura. Masz problem, to rozwiąż tak, żebym nie widział. Na korbie porobo, niedopity wiecz. Robi żonie to co ziomą, zakwity dres. Robi ruch, zejdź w domu, czujesz strach. Mają tylko jeden pokój, musi z nim spać. Warta z siostrą przy drzwiach, coś w rękach. Jak mieszkałeś wtedy w bloku, to nie miałeś wtedy bejzla. Miałeś odkurzać rurą, zaledwo mieścisz w dłoniach. Takich jak ja nie leczysz. Ona spiszesz do doktora. Wypluły nas klatki, warki PRL-u, naszym matkom te klatki ukradły synów. Te klatki to matki naszych pierwszych spelów. Nasze matki słuchają naszych rymów. Ej, bądź moją queen dzisiaj jak Merkury. I jak queen Latifah, jak z tektury. To miasto kiedy patrzysz z góry. Zejdź na ziemię, to nasze mury. Wśród tych ulic przejdźcie ze mną. Rozwij pewność pokus, doceń piękno. Rozrzuć radość wokół. Oszczepia nas blask światem, lakier samochodów. Daj spokój, te marzenia pędzą nas do grobu. Zabierz nas do ziomów, których dręczy praca. Lubię brak jak wracać, by nie mieć kaca. I oferta z tyłu, podaj przynieś, pozamiataj. Wybrałem browar i wersji zamiatam. A słyszałem o typie, który skoczył z piętra. Miał piętra, bał się spojrzeć rodzinie. Oczy po tym jak skoczył w ten szlak, gdzie go hajs zauroczył. Potem całe życie za nim gonił. Więc to nie dziwne. Kiedy zachodzi nad Warszawą słońce i coraz dłuższe cienie. Rzucają wieżowce, bo coraz dłuższe cienie. Rzucają ci ludzie, co zmuleni w budzie grają. Życie ma pieniądze. Uciec chcę od tego, chcę być twoją zwrotką. Chcę być twoją treścią, częścią istotną. Przez nie tylko refren. Chcę być alpinistą, życie wezmę i dam ci wszystko. Sky's the midnight. Sky's the midnight. Biegnij, łap życie, aż braknie tchuna. Daj mi rękę, lalunia. Możemy tańczyć w kołuzach. Spójrz na tagi na murach, patrz, wystarczy dziś tu nam na ten start i wydatki wychulać, a los? No, zaciśnij go w rękach, a jak chcesz, doszukaj gdzieś na dachu gołębia. Lecz pamiętaj, bądź spoko, bo to wszystko wraca. I nie wchodź na dach, jak nie ma kto cię złapać. Już widziałem w koszmarach, jak z tą teczką łażę. Jak podchodzę do zebraka, mówiąc znajdź sobie pracę. I widziałem, że jestem chamem, bo czas z dolarem coś jak bajka. Gęby z cygarem coś jak bajka. Bo to nieprawda, nadal wpadam do ziomu. Życie zaskakuje nas jak punchline. Znowu wyzwania, który czas trzeba stawiać. Świata spogania, a życie nas woła wstawaj. Ten świat jest dla nas. Nad Warszawą słońce i coraz dłuższe cienie. Rzucają wieżowce, bo coraz dłuższe cienie. Rzucają ci ludzie, co zmuleni w ludzie grają. Życie ma pieniądze. Uciec chcę od tego, chcę być twoją zwrotką. Chcę być twoją treścią, częścią istotną. Przez nie tylko refren. Chcę być alpinistą. Życie wezmę i dam ci wszystko. Sky's the Sky's the limit. Blisko ciebie chcę być dzisiaj jak fabuł. Blisko ciebie, bo nie wierzę w miłość przez wiadu. Wieczór dla nas chodnik oblał neonem. Bo to on nas kocha, a nie odwanione dnie. Mal moment był, byśmy w tym ponikli. Ale mamy imiona, a nie tylko niki. I mamy oczy, w nich płomyki. A nie przytępiały wzrok widzący tylko pliki. W nocy oczy nie widzą wiele, ale czuję skóra. A nie klawiatura przed komputerem. No i noc zamykają atmosferę. Jest już noc, chodźmy w miasto, w teren. Życie nie chcę być twoim refrenem. Nie chcę, chcę cię garścią brać, pchać w kieszenie. Co dzień tobie życie patrzę na ręce. I codziennie i zawsze kocham cię więcej. Kiedy zachodzi nad Warszawą słońce i coraz dłuższe cienie. Rzucają wieżowce, bo coraz dłuższe cienie. Rzucają ci ludzie, co zmuleni w ludzie grają. Życie na pieniądze. Uciec chcę od tego, chcę być twoją zwrotką. Chcę